przez nas wyborów po raz trzeci, więc to pokazuje, że jest wielkie zaufanie społeczne naszej formacji, niemal 8 milionów oddanych głosów przez Polaków. I jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które startowały, tworzyły ten rząd, popierały ten rząd, nadal będą bardzo skonsolidowane w kolejnym klubie parlamentarnym, w kolejnej kadencji Sejmu. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo panu dziękuję za wizytę i za komentarz. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła 9. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Znamy datę inauguracji posiedzenia nowego Sejmu. Otwarte pozostaje pytanie, komu prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu. Nie ma zgody unijnych krajów na zwiększenie europejskiego budżetu i realizację takich celów jak dalsze wsparcie dla Ukrainy. Odnaleziono zbiorowy grób Polaków, mieszkańców dawnej wsi Późniki, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, ogłosił prezydent. Od tego momentu głowa państwa ma 2 tygodnie na wskazanie premiera, który otrzyma misję stworzenia nowego rządu. Senator PiS Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że prezydent powierzy misję utworzenia nowego rządu kandydatowi Zjednoczonej Prawicy, czyli Mateuszowi Morawieckiemu. Myślę, że jednak to zwycięskie ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę tworzenia rządu, a wszystko jest możliwe. Polityka jest dziś niezwykle dynamiczną, więc wszystko jest możliwe i również stworzenie przez Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że brakuje nam sporo do większości, ale taka próba powinna być podjęta. Prezydent gra na czas, ocenił w radiowej jedynce poseł Lewicy Tomasz Trela. Pan prezydent próbuje porównać zaplecze polityczne pana Morawieckiego i zaplecze polityczne i większość dla pana Tuska, to ja jestem poważnie zaniepokojony i wydaje mi się, że pan prezydent będzie grał na niepotrzebną zwłokę. Prezydent poinformował, że podczas konsultacji od 2 grup politycznych usłyszał podobne komunikaty, że mają większość parlamentarną i kandydata na premiera. O propozycji jednej z Komisji Parlamentu Europejskiego, by w niektórych sprawach ograniczyć zasadę jednomyślności państw Unii Europejskiej i przyspieszyć procedurę zawieszenia w prawach członka, mówił w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Jego zdaniem w krajach Europy Zachodniej nie ma pełnej świadomości i skali proponowanych zmian. Bardzo niewielka świadomość jest w krajach Unii Europejskiej. Na przykład w Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma takiej świadomości, co się dzieje, jakie są plany, koncepcje. To pokazuje, że trochę można powiedzieć tak kuchennymi drzwiami ta wielka reforma Unii Europejskiej jest szykowana. Przypuszczam, że jest bardzo niewielka świadomość w wielu krajach europejskich, jakie plany są szykowane na przyszłość dla Unii Europejskiej. Proponowane zmiany w traktatach to m.in. odebranie państwom prawa weta w 65 przypadkach. Na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i obronnej i przesunięcie wielu kompetencji państw narodowych do Brukseli. Rolnicza dwunastka ma zapewnić stabilność polskiemu rolnictwu, a jej założenia spełniają oczekiwania środowiska wiejskiego, mówi przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. I dodaje, że to nowoczesny program, który zapewnia innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. Dwunastka jest zbiorem pewnych oczekiwań rolników, które mają dać stabilność trwania polskiego rolnictwa i jego rozwoju. Środków, które na badania naukowe mają być również przeznaczone, również rynek powinien być chroniony przed żywnością z zewnątrz, która nie odpowiada standardom wypracowanym w Unii Europejskiej. Również tam jest dramatyczny apel o utrzymanie hodowli zwierząt w Polsce. Postulaty rolniczej dwunastki dotyczą m.in. sprzeciwu wobec ograniczania produkcji mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczania hodowli zwierząt gospodarskich. W obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, to dawna wieś Późniki, odnaleziono zbiorowy grób Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Wystąpiono do władz ukraińskich o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji, badań oraz godny pochówek. To pierwszy przypadek od ponad 9 lat odnalezienia na Ukrainie szczątków Polaków. Poszukiwania były prowadzone przez specjalistów, archeologów i antropologów z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Nie ma zgody unijnych krajów na zwiększenie budżetu i realizację takich celów jak dalsze wsparcie dla Ukrainy. To wniosek z dyskusji przywódców podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli. Temat ten ma powrócić na szczycie w grudniu. Z Brukseli Beata Płomecka. 66 miliardów euro. O tyle więcej Komisja chce wydać do 2027 roku. Z tego 50 miliardów euro Bruksela chce przekazać Ukrainie. Tu opór stawiają przede wszystkim Węgry i Słowacja. Są dość rozbieżne poglądy. Podsumował dyskusję na temat rewizji budżetu premier Niderlandów Mark Rutte.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winianej Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Olga Szućko, a w studiu Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Artur, doktor Artur Bartoszewicz, którego nie ma. Ponieważ jesteście nie Państwo ma. Cześć, w radiu, mogliśmy przemilczyć. Cześć Artur, cześć Artur. Mogliśmy ściemnić. Echo nam, cisza odpowiada, ale... Wierzcie, że będzie za podobno chwilę, będzie, jest. Podobno będzie, ale zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien Imiona, proszę Państwa, musimy znowu porozmawiać o budżecie. Znowu, bo tydzień temu rozmawialiśmy. Ale nie twoim, nie moim. No nie, o naszych nie rozmawiamy, bo to są... I też nie państwa, jak idziecie państwa, do pracy nie, teraz. Nie, o pana, o państwa budżecie nie będziemy dotykać takich spraw. Jest taki budżet, o którym wszyscy mówią od dobrych dwóch tygodni i my o nim porozmawiamy. O, i o KPO dawno nie rozmawialiśmy. Tak. I o nim właśnie... Już jest uruchomione, bo już wybory były. Tak. A, no, a czy już jest? No nie wiem, ja słyszałem. A to porozmawiamy. Jednego... No i o tych zmianach politycznych właśnie po wyborach, no i też porozmawiamy, proszę Państwa, o ludziach, którzy unikają rozmów, czyli nie o nas. Nie. Nie o I nas, o Arturze, którego nie ma. A tak, bo on właśnie może unika, ale na pewno przyjdzie i nie będzie unikał. No jak zawsze będzie naprawdę dużo dobrej muzyki, proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. No to jak to jest z tym budżetem? Bo tak, mieliśmy taką rozmowę właśnie nawet przed chwilą. Na ofie. Na ofie z kolegą redakcyjnym, który nas się pytał, jak to jest z tym budżetem, czy te pieniądze są, czy ich nie ma. Znaczy chyba nie jest tak, jak niektórzy wieszczą, że... Znaczy nie ma przesłanek, tak jak niektórzy wieszczą, że już się wszystko zawaliło. Zresztą no to chyba nie jest tylko zdanie polskiego rządu, bo jak się Państwo domyślacie, opozycja atakuje za dziurę budżetową, ale jest coś takiego, co się nazywa agencja ratingowa i jest ich kilka i one nie wpadły w panikę. One nie zawsze mają rację, ale nie wpadły w panikę. Jest agencja ratingowa pod tytułem dr Artur Bartoszewicz, właśnie wszedł. On zaraz szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ale jak? Jaki elegancki, proszę Państwa. A masz wyłączony mikrofon, więc to akurat czwóreczka się nie świeci. Wyłączony. Dzień dobry Państwu, bardzo przepraszam na emocji, ale taka piękna pogoda, że... Spacer, pieszo. Spacerkiem, na spokojnie. Dokładnie, jak ten... Czyli nie ma jakiegoś dramatu komunikacyjnego? Nie, korki są straszne w ogóle. To jest... Ale nie mówię o korkach, bo my rozmawiamy teraz... To o dziurze budżetowej. Nie wpadłem w dziurę. A, no znaczy właśnie. Dystansem, gdyby była dziura budżetowa, to by echo tutaj było, nie? Dokładnie. No. Tak by było. Tylko przeczytam. Dochody budżetowe wzrosły o ponad 100% i to przy obniżce podatków. PIT z 18 na 12%, CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19 na 9%, wzroście kwoty wolnej... od podatku z 3 tysięcy do 30 tysięcy złotych oraz wielu innych ulgach dla polskich rodzin napisał pan premier Morawiecki, wciąż premier, jeszcze premier. No. I trochę takich gratów do obrony jeszcze kupiliśmy. Ale to trzeba wziąć pod uwagę, że są tacy samozwańcy kandydaci na ministrów finansów i oni bardzo rozpowszechniają informacje o tym, jak to jest źle, no bo de facto budynek... Profesorowi INSP. Tak, tam się po prostu, jak to ostatnio słyszałem, jeden taki kandydat mówił o jakimś zespole ratowniczym, który ma wejść do ministerstwa, takiego budynku i sprawdzić, czy w ogóle on się nie zawali. Ale się nie zawali, bo przecież oni wejdą, przecież oni nie są nadzwyczajni, nie pozwolą. A w ogóle to nie jest tak źle, bo przecież to oni wejdą. Ale nie macie wrażenie, że to nawet nie chodzi o to, żeby dziubać rząd, tylko oni się przepychają w ramach negocjacji koalicyjnych? Kto będzie, już po prostu sami między sobą się kto ścigają. Będzie fajniejszym, nie, ale, kto będzie ale, fajniejszym ministrem finansów? Znaczy możemy sobie w ten sposób... Ale mieć najfajniejszego, prawda? Nie, no oczywiście, my zawsze chcemy tylko i wyłącznie najfajniejszego. I tylko oczywiście problem polega na tym, że taki mały komunikat do tych wszystkich samozwańczych kandydatów. Któryś z was ostatecznie dobije do tego brzegu i zostanie tym ministrem finansów, to przecież będzie musiał oferować te papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych i wtedy co? Będzie mówił, że już wszystko zostało z dnia na dzień naprawionej dziury nie ma. Wstrzymajmy się z takimi ocenami. W wyścigu bierze udział, jak rozumiem, kilka kandydatów. Tylko jedno będzie się musiało tłumaczyć. Jedno się będzie, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że za te opowiadanie bajek zapłacimy my, jak jeżeli się okaże, że polski złoty dostanie strzał zewnętrzny. Po co? To jest zupełnie niepotrzebne. Niepotrzebne. Komu to potrzebne? Daria Zawiało. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się. ja w ogóle panów jeszcze nie zapytałem, jak się czuje, bo nie było was po wyborach. Jak się czujecie? No, bo wszyscy wygraliśmy przecież. No, wszyscy wygrali. Tak. Zawsze. Wszyscy wygrali. Zawsze. So, ja od nie prawa pamiętam, do lewa. Nie takich pamiętam wyborów, gdzie wszyscy wygrali. Gdzie wszyscy wygrali. No to akurat jak Polska wygrywa, to bo ci, co wygrali. Dostali mniej głosów niż poprzednio. To dostali więcej niż poprzednio. Są tacy, co poprzednio? Są tacy, co mniej? Co, nie, to oni dostali mniej, ale wygrali. No, Lewica na przykład dostała trochę mniej. Ale idą do rządu. Czyli też wygrali. Znaczy, pytanie, PiS dostał mniej i wygrał. Idą, ale pytanie, czy dojdą. Konfederacja nie dostała tego, co chciała, ale dostała też o jedną trzecią. No ja nie wiem, jak będzie, no, bo jak ktoś idzie, to... Dobrze. Musiałem zasypać monetami, bo teraz będziemy rozmawiać o KPO. O KPO. O, to fajnie porozmawiać o KPO, bo... Dawno nie rozmawialiśmy. Znaczy nie, ale nie, bo to jest naprawdę bardzo fajny temat. Ja dostałem ostatnio taką informację przygotowaną przez niemieckiego europosła, tak. Moritza Kurnera. Tak się nazywa. Kurner. Według europosła poziom wykorzystania KPO, i teraz uwaga. W Polsce? Nie, ale spokojnie, w Polsce to wiemy jak... 150%. RFN 9%, Belgia, Estonia 13%, Finlandia 15%, Słowenia 16%, Cypr 21%. No tam idzie, aż dochodzimy do szczytów. Tak. Włochy 42%, Hiszpania 53%. Co ciekawe, Włochy wydały na Muzeum Szynki. Pieniądze. Brawo. Szaleństwo, po prostu. Ale co mnie najbardziej zadziwia, to Niemcy, zadali. Które nie chcą KPO. Nie chcą? No 9%. Ja słyszałem inną wersję, że one brzydzą się chyba. Może by ich chciały, tylko że tam naprawdę nie ma, przeciwieństwo nie ma. Nie ma. Nie, bo nie ma pieniędzy. Ale to jest moja stara teza, nie wiem, czy pamiętacie, że po prostu Unia nie ma tych pieniędzy. No właśnie o to chodzi. Nie, zobowiązanie jest zaciągnięte. A dobrze, ja tylko państwu może przypomnę, państwu, bo panowie wiecie, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to jest właśnie, tak się nazywa, czyli KPO. To program, który składa się z 54 inwestycji, 48 reform, ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska ma otrzymać 158,5 miliarda złotych, w tym 106,9 miliarda złotych w postaci dotacji i 51,6 miliarda złotych w formie preferencyjnych pożyczek. I to jest wspaniała wiadomość, tylko czy ktoś zapytał Unię, czy ona ma te pieniądze? No, ja nie wiem. Nie, pożyczyli. Koszt już powstał, ale co ciekawe, bo obok Polski, kto nie dostał jeszcze przypłat, to warto wiedzieć, Szwecja, Irlandia i Niderlandy. Nie dostali. I Węgry też nie dostały. A pan Donald Tusk załatwił już. No właśnie miał załatwić chyba w ciągu 24 godzin. Pozdrawiam. Ale serdecznie wyszła informacja, serca. Bardzo, i trzymamy kciuki. I wyszło na to, że tak jak wcześniej Komisja Europejska naciskała, żeśmy dokonali zmian ustawowych, tak, jeżeli... Pan teraz nie naciska? To już nie naciska i teraz już tylko sama dobra chęć może wystarczyć. Ale mamy dobrą wiadomość. Tak? Tak. Dobra wiadomość jest taka, że jak się zmęczyliście kampanią wyborczą państwo, tak. Słuchaniem tego, co politycy nam obiecują i nie tylko... Broń Boże, nie tego, co my mówimy, bo tym się nie da zmęczyć. Bo jak słuchacie nas nadal, to znaczy, że nie. Tak. To w następnym roku dwa razy takie maratony będą. W sensie takie... W kwietniu będą samorządowe i potem czerwiec będą euro. A potem będą prezydenckie. A potem się zacznie kampania ponadroczna na prezydenta. I zastanawiam się... Ale święta się szykują. Kandydatów się szykuje. Jak ktoś twierdzi, że wrotki zostały odpalone, to właśnie... A czy można już się zgłaszać do kandydata na prezydenta? Czy to jeszcze za chyba troszeczkę za wcześnie. To ja za wcześnie za młody się, na razie się nie zgłaszam. To ale ja na razie nie popieram, ale do komitetu, a mogę być na przykład szefem sztabu wyborczego? Zawsze. Ja mogę obiecać więcej, niż im mogę dać. A Artur, za młody jesteś. Ja za młody jestem. Czytaj konstytucję. Ale Marcin mi raz komplement powiedział, że niby... A poczekaj, wiesz dlaczego on tak powiedział? Bo on nie jest za młody. Czy to ty masz wystartować? Nie, ja jestem już za stary. Za stary jestem za młody, a redaktor chce być szefem komitetu. Czyli tak naprawdę jedyny wygrany. tak, że o wieku rozmawialiśmy i pan doktor, że za młody, a później, że Marcin za stary, to ja coś powiem. A wiecie, kto to śpiewał przed chwilą? Nie. No to był najnowszy kawałek The Rolling Stones. A wiecie, ile Mick Jagger ma lat? Po dwa. 80. I najnowsza. Ale 80, równo 80. 8500. Równo 80. 1500 to 900. Czyli jednak używki. Ja się nie wnikam, nie wyjaśniam. Nie możemy tak, ale nie powiedzieliśmy, które, żeby było. Tak, ale ja zakładam, że pił wody. Ja zakładam, że używki to jakiś Jimi Hendrix, Jim Morrison, a taki Mick Jagger to nie. On tylko się uśmiechał. 80 lat. Wodę źródlana. Jak daje czadu? Nie, on petarda, on się uśmiechał, redaktorze, uśmiechał. Mega, proszę państwa, a polecam. Śmiech, państwo, to a zadam tylko jeszcze jedno pytanie. Mhm. A wiecie, ile lat ma Jarosław Kaczyński? Nie wiem. To ja wam powiem. Tak samo, 574. Tak. A, czyli jest to 6 lat młodszy od Micka Jaggera. No. Czyli? Także daję do myślenia? Bo jak jeszcze bardzo. Jeszcze nie płytę. Ale czy zacznie się zobaczycie. Zobaczycie. Powiedzieć, że teraz zacznie śpiewać? No ja. No i teraz taki, uwielbiam ten temat. Uwielbiam, bo to jest taki zawsze po... Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Nie. Zawsze po wyborach są takie, media głównego nurtu, szczególnie te takie... Tak zwane mainstream. Mainstream, tak. Te liberalne, tak bardzo ci lubią. Wolni ludzie, wolni demokratyczni. Ruszyła giełda nazwisk i generalnie... Ale na jakie stanowiska? Na wszystkie. A czy ja tam jestem wymieniany, czy nie? Jeszcze nie, też ale... Kurczę, poczekaj, no ale po prostu byś... nie mogę być na prezydenta, bo za wcześnie. Nie jestem wymieniany na tych stanowiskach. Jak żyć? Panie doktorze, ja powiem tak. Jakbym miał coś proponować, no, z takiej naprawdę dobrej fuszki... wysokiej półki, no, słuchamy. Dobra fuszka? Dobrze. Taką dobrą fuchę? Bardzo dobrą. Ale taką... Najlepszą. Konkret? Oczywiście, proszę bardzo. Orlen. No, dziękuję bardzo. Tak? Dziękuję za tą propozycję. Nigdy ja nikt tego nie jestem zwolennikiem tego, żeby szefem Orlenu był Waldemar Pawlak. Ale ja się pytam ciebie, co byś chciał? Ja nic nie chcę. Ja jestem zadowolony. Mam Marcin jest wycofany. Zespół, firmę. Trzeba mu coś zaproponować bez pytania. A, okej, żeby odrzucić. Ja na przykład pierwsza cokolwiek wiem, że... Marcin. Ja za młody jestem. Marcin. Ale nic nie chcę. Ile można by go... Zróbmy mu niespodziankę. To może inaczej. To nie będziemy szli w kierunku jakichś tam, wiesz, ciepłych posadek, tak? Tylko na przykład... To ja prymasem chciałbym zostać. O! Ale dlaczego prymasem, a nie na przykład profesorem? Tak jak twój tata. Bo jestem profesorowiczem. No, ale to... Słuchaj, jest na przykład taki pan, który nie, jest ja w ogóle uważam, synem... Topnie i tytuły naukowe powinny być... ...ministra spraw zagranicznych i on chce też być ministrem spraw zagranicznych. Nie, ja bym chciał... No dobra, to już jedno, że bym chciał, żeby stopnie i tytuły naukowe były dziedziczone, a tak to... Poza tym... To musiałby przybrać charakter szlachecki. No i z tym prymasem to jednak długa droga. No to właśnie. Zmierzenie się do zbawienia jest procesem. Dobrze, ale odnośnie tej giełdy nazwisk, tak. To co tam się stało takiego, że warto jest o tym mówić? Na przykład zapowiada się powrót Szczurka. Na ministra finansów. No. No bo już raz był, to wie, tak. Gdzie jest Ministerstwo Finansów, jak wróci, to... Od razu pójdzie do gabinetu. Tam, to dobrze, bo inny by się zgubił. Okay. A ktoś jeszcze? No jest problem pewien. Bo podobno nikt nie chce zostać ministrem rolnictwa. I ministrem zdrowia nikt nie chce zostać. I rolnictwa też. Psychicznego. No ale dlaczego? Bo tak fajnie tam... Nie, ale piękny budynek, drodzy państwo, ministerstwo rolnictwa. Piękny, tylko jest jeden problem. Każdy minister rolnictwa, który nim zostanie, będzie, to będzie musiał zrobić jedną rzecz. Będzie musiał zadziałać zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej i odblokować ukraińskie zboże. Ale Kołodziejczak. Naprawdę? Słyszałem, że jakiś taki poseł jest... Szczególnie, że on nie ma ten... Jak u I wtedy rolnicy Roberta... się bardzo ale zdenerwują. Ale nie, jest taki poseł w koalicji Kołodziejczak, tak? No to on bardzo tam często chodził i coś tam wysypywał i on bardzo chciał... I on wie, gdzie jest ministerstwo rolnictwa. I on odblokuje. Ale on ma dużo i rolnicy mu podziękują. On odblokuje, a przecież wcześniej chciał właśnie, żeby zablokować. Ale nie, rolnicy podziękują. On ma niską świadomość rzeczywistości, bo wczoraj u Roberta Mazurka, tak. Więc może to jest właśnie bardzo dobry kandydat. Tak, on powiedział, że Robert Mazurek kłamie i jest najgorszym dziennikarzem na świecie. I potwierdzamy, że pozdrawiamy Roberta Mazurka. Tak, ale nie potwierdzamy tego, że pozdrawiamy. Ale myślę, że tak. Robert Mazurek ma duży dystans do siebie i też wie o tym, co powiedział gość. Okej. Okay. Wspaniała rozmowa, posłuchajcie. A to był Leny Krewicz, lat 59-175 cm dzieciak. Wzrostu. Dzieciak. Też woda źródlana. Tak. Na wodzie źródlanej. No. Dobrze, to idziemy dalej, jedziemy dalej. No to był... To już mieliśmy te nominacje, te oferty. Ja tak, już dostałem teraz, coś. Teraz mam... Marcin nie przyjął i teraz... A teraz ambitne plany posłów. Ale których posłów? Wszystkich. Bo ja słyszałem ostatnio takie wypowiedzi takich nowych całkowicie posłów, no, tak, którzy są najlepsi, tak, którzy mówią takim fajnym językiem i takie marzenia stawiają, tak jak dzieci, tak, by weszli do nowego placu, na nowy plac zabaw i w ogóle co będą robić, jakimi zabawkami będą i babki będą robić i zjeżdżać będą z takich zjeżdżalni, będzie fajnie. Ja przeczytałem zupełnie przypadkowo oczywiście w Polskiej Agencji Prasowej. A to bardzo przypadkowo. Zupełnie, że posłowie debiutanci mają ambitne plany. Jeśli chodzi o pracę w Sejmie oczywiście. Aha, okej. Okay. Bogusław Wołoszański, znany nam wszystkim, znaczy gimby nie znają. Nie, nie. My wiemy, kto to jest, znamy tego pana, tak. Pamiętam od dziecka. Tak, sensacyjne. Sensacje, to były takie sensacje, że... Ja pamiętam ten o bunkrze Hitlera. Tak, nie, super program. Jest, nie, o Wilczym Szańcu, nie zapomnę, tak, piękny. Tak. No i ten Bogusław Wołoszański... Chciałbym powiedzieć o IPN-ie, ale skończyłeś ten temat chyba. To nie, możemy porozmawiać też o IPN-ie oczywiście, bo oni, te ci nowi chyba też chcą zlikwidować IPN, ale to potem. Ale Wołoszański chce Bogusław zlikwidować IPN. Dobra, nieważne. Nie wiem, dygresja. On chce przywrócić w mediach programy z poradami. O! Jakby za mało tak dobry, ale jak za mało byłoby tego widzieć na YouTubie. Ale to jest rola parlamentarzysty. No, chyba tak. Ale to wyzwanie ogromne. Tak. Ale to jest taka podstawowa potrzeba Polaków. Słuchajcie, ale Polacy to może, są niedoporadowani. Artur, może trzeba po prostu pokazać panu Wołoszańskiemu YouTube'a, bo tam chyba wszystko jest już doradzone. Ale to może chcesz dzisiaj YouTube'a rano przyjść z moim synkiem średnim Leonkiem awokado wsadziliśmy na wykałaczkach, żeby wykiełkowało. I zgadnijcie, gdzie te porady znaleźliśmy. No i najgorsza informacja jest No właśnie, taka. Kto jeszcze jakieś ambicje ma? Bo to nie, widzę, tam że z tymi ambicjami. Mnie najbardziej zaintrygowała właśnie ta ambicja Bogusława Wołoszańskiego. Ale tam jest jeszcze chyba dwie czy trzy osoby takie bardzo młode, fajne, które wymyślają takie fajne rzeczy, że... Tak, ale część nowych posłów ocenia gmach Sejmu jako przygnębiający, w którym łatwo się zgubić. I... Czyli GPS-a im trzeba włączyć. No ja nie ale traktujmy to jako szansę. Jakieś takie nawigacje sejmowe. Ale może dobrze, jak się zgubią. Wojtek, traktujmy to jako szansę, a nie zagrożenie. Dokładnie. No właśnie. Się zgubią, nie trafią na salę sejmową. Skręć w lewo. Nie, w sensie, ale skręć w lewo. Jak nie wejdą na salę sejmową, to czek niczego głupiego nie uchwalą. Będzie dobrze. To jest szansa. Właśnie. Ale nie, bo to jest tak, mówię, no. Bo to jest takie podskórne z ich strony sygnał. Myślę, że jest taki właśnie, taki sygnał, dajcie asystenta. Nie, to jest taki sygnał podprogowy. Jakby co, to my się zgubimy. Tak, ale to było takie pokolenie Z. No. Jak ich dotkniesz, to znikną. No tak 90. się posłowie w toaletach zatrzymywali, jak się... Bywało tak, a teraz się będą gubić. Jest. To jest upgrade. No. Ale to ja myślałem, że trzeba jakąś taką szkołę Wspaniale. Przejść, poruszania się po przestrzeni. Jakiś taki... No. To w harcerstwie nie byli. Nie byli, nie, nie byli zdecydowanie nie. Nie byli harcerstwie. Podchody się nie bawili. Pozdrawiamy wszystkich nowych posłów. Tak, i harcerzy przede wszystkim. To już bardziej harcerzy. Tak. Dirty South. Can you really feel me? Feel me. You wanna find out if I'm a dusty, what I'm like now. Oh, you think I'm the vibe now. My attention when you come my way. Maybe I'll catch your worst intention when you come my way. Won't take long for you to question why you come my way. Oh, you come my way. It's my way. Tell me, can you handle my attention when you come my way? Come on, I'ma catch your worst intention when you come my way. Won't take long for you to question why you come my way. No, you come my way. It's my way. No, you follow me. It's just psychology. pewnie. Co? Ty, tak nie jest będzie. Już na antenie. Tak nie będzie, nie będzie. Tak. Nic nie będzie? Nic nie będzie. W życiu rozmawiamy i starych Polaków, bo dzisiaj tak, tak, nie, tak się nie wydarzy. Nie. Dobrze, proszę Państwa, my zagadaliśmy się, troszkę wracamy do audycji. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Bo my tu będziemy teraz, proszę Państwa, rozmawiać... O beretach. Nie o beretach. Berety to jeszcze mamy w zanadrzu. Trzymajmy berety w zanadrzu. Tak jest. Czyli harcerstwo wróci. Nie, tak. Służbowy beret mamy. Mamy służbowe berety i nie ale zawahamy nie się możemy. Ich użyć, nie. Ale to w odpowiednim momencie. Ludzie unikają rozmów, czy może chcą rozmawiać wyłącznie o sprawach istotnych. Szwajcarskie salony fryzjerskie wprowadzają w swojej usłudze ciche strzyżenie. Czyli tak jak u nas w PKP są wagony ciszy. Czyli rozmowa z fryzjerem odbywa się wyłącznie na początku wizyty, by ustalić szczegóły. Później klient może cieszyć się błogą ciszą bez zbędnych pytań. No jak ja też u swojej fryzjerki mam taką zasadę, że jak zadam trzy razy pytania... Usługę bez rozmów wybierają najczęściej ludzie biznesu. I zaczyna być cicho. A czy pomysł sprawdziłby się w Polsce? Sprawdzi pani Monika. 3, 4. Suszek. Tak. W Szwajcarii to nowość, ale sama usługa cichego strzyżenia nie jest nowa. Wcześniej pojawiła się w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. U nas bywa sporadycznie stosowana. Wszystko zależy od intuicji fryzjera. Potwierdza to Sławomir Zasłonka z salonu Bizar. Widać, czy klient jest chętny do rozmowy. Czy ta rozmowa płynie, czy jednak wymuszamy te odpowiedzi. Cicha usługa, ona się nieraz odbywa. Są osoby, które lubią odbierać bodźce. Masaż głowy czy przeczesywanie włosów jest dla wielu osób bardzo przyjemne. One wtedy zamykają oczy i najczęściej się po prostu nie odzywają. Trudno jest narzucać temat i próbować wyciągać w tym momencie od klienta jakieś fakty, próbować kontynuować rozmowę. Bez sensu. Dajemy mu odpocząć, zrelaksować się. Choć są też klienci, którym cisza i brak rozmowy przeszkadza. Zawsze w towarzystwie łatwiej. A dziś ludzie są tacy bojaźliwi, zamknięci w sobie. Przyszedłby z kimś, by się zapoznał, porozmawiał. Ludzie cenią sobie przede wszystkim brak bodźców. Psycholog biznesu dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. To znaczy jesteśmy tak przebodźcowani, w ciągu jednego dnia dostajemy tyle bodźców, ile dostawali nasi rodzice w ciągu 4,5 tygodnia. W związku z tym ta ilość bodźców jest tak duża, że chwila ciszy, chwila spokoju na pomyślenie, na pobycie sam ze sobą jest po prostu bezcenna. Cenniejsza niż drugi człowiek, z którym no, nie łączą nas relacje. Polacy są rozmowni, zaczepiają pierwsi, czy raczej nie? Myślę, że 90% jest gadatliwych. Jeśli klient jest już wielokrotnie, to zazwyczaj go dokładnie znamy. Wiemy, jaką ma rodzinę, gdzie pracuje, czym się zajmuje, czy jest w momencie w życiu, w którym jest gdzieś na jakimś zakręcie, czy jest w euforii, bo poznał nową osobę. Czy są tematy zakazane? Nie jest wskazane rozmawiać o polityce. Barber i fryzjer Piotr Sosnowski. Rozmawia się o życiu tak naprawdę, także o codziennych jakichś problemach, rozterkach. A jakie profesje są najbardziej rozmowne, jakie nie? W Szwajcarii wyszło, że to biznesmeni nie chcą rozmawiać. No mi się wydaje, że chyba cała grupa tych ludzi, którzy pracują w usługach tak naprawdę, czyli kucharze, kelnerzy, to są jednak takie osoby, które są najbardziej rozmowne. A najmniej? No i tutaj ciężko powiedzieć tak naprawdę. Mi się wydaje, że najmniej to chyba te osoby, które mają zły dzień. No ja nie wiem, a jak tam u was? Ja myślę, że powinno być jakieś takie, żeby to źle nie zabrzmiało, ale przyzwolenie. Tak? Tak trochę z innej branży. Ale na co? Na milczenie czy na rozmowę? Na gadanie. Bo czasami jest, ja na przykład ale takie milczące. Bo ja mam czasami. Nie, tak? Bo czekaj, bo czasami jest tak. Przynieść, bo czasami jest rozmawiać. Tak, że na przykład z taksówkarzami. Czasami bardzo lubię rozmawiać z taksówkarzami, a czasami kompletnie nie. Bo to zależy od tych taksówkarzy. Nie, wiesz, to trochę od... Zależy, czy Marcinowi się mojego. Spodoba taksówkarz, czy bo ja na przykład, uwielbiam. U fryzjera uwielbiam. Mam taką fryzjerkę z Białorusi. Uwielbiam z nią rozmawiać. Jest po prostu genialna. Lepiej, znaczy, doskonale szczerze, bo jasność, doskonała do mnie jest. Nie mówić. Potwierdzamy, bo widzimy. No, naprawdę, doskonale. Redaktor wygląda się prześlicznie. Tak, tak, tylko tak. Prześlicznie. No, ja tak tylko tam. Chyba wczoraj była fryzjerka. Oj, tam. Ponieważ państwo nas nie widzą, to musimy sami sobie komplementy. No tak to w radiu wygląda, w prawdziwym radiu, bo tak, to wiadomo, że są takie jakieś inne. Takie, gdzie można zobaczyć, to co to za radio. Tak, to za radio jest, proszę państwa. No. Radio jest tak, że tu możemy robić głupie miny i różne inne historie, a państwo tego nie widzą, tylko my możemy sobie gadać, co chcemy i tyle. I też. I też, o. Miałem dosyć ciągłych zmian, krótkowzrocznych planów, chwilowych nas. Stracony czas. Próbowałem popyć sam, nie zauważając tego jak kogoś mi brak. Ciebie chcę widzieć wciąż, uzupełniasz mój kłos. Nic nie muszę, bo kiedy jestem z tobą, zabierasz mi noc, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz mnie dosyć. Przy tobie łapie grunt. Gdy wokół wiatr i kurz i odciążasz mnie z was, przegwianiasz każdą burzę. Będę tu parę lat, zostanę dłużej. Kiedy jestem z tobą, zabierasz mi noc, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz mnie dosyć. Kiedy jestem z tobą, szukam się na dnie, kierujesz mnie na brzeg i nie pozwalasz tonąć. Z tobą na nowo łapię wdech, wart siebie każdy grzech, bo wreszcie jestem sobą. Zabierasz mi noc, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, ja, proszę Państwa, tak jeszcze nie poruszyliśmy jednego tematu a propos tych rozmów. Ale których? W taksówkach na przykład. Mam taką koleżankę Blankę, którą pozdrawiam, i ona na przykład wychodzi z taksówek najczęściej naobrażana. Ona się kłóci z taksówkarzami. O a co? Głównie z Uberowcami. O co i po z tymi, co? Nie, no, z taksówkarzami to może mniej, to fakt. No bo zawsze jest nie tak. No ale to po co zamawia? Ojej, ja ostatnio wracałem. Już jak jest nie tak zawsze. No bo chcę dojechać, pojechać no do ale domu. Ale to niech sobie zamawia coś, co będzie tak. No. I ostatnio wracałem do lotniska i miałem pana Krzysztofa, taksówkarza, który zatrzymał się na zielonym, bo po lewej stronie Krzysztofa było... z Polski. Krzysztofa z Polski. Tak. I były dwa Ubery, które się zderzyły. I pan Krzysztof się zatrzymał, otworzył okno i przez 3 minuty na nich krzyczał. No proszę. Potem było czerwone, potem było znowu zielone i zaczęliśmy jechać pod koniec tego zielonego. Ale on nakrzyczał, że mnie ruch zatrzymali po prostu. Nie tylko, że ci te Ubery są niefajne. Ale jaki Marcin jest romantyczny. On nawet z taksówkarzem na ty przechodzi. No. Nie, powiedziałem pan Krzysztof. No ale w ogóle nie, że a wiesz, skąd to wiem? No to wiem, bo jest on identyfikator. Krzysztof nazywa, znaczy ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Kto mnie wiezie? A nie, tam są identyfikatory. Ale ta wiedza. Kurczę. Oj, dobrze, ale możesz pana Krzysztofa na przykład wtedy pozdrowić, albo na przykład... Ale... Pozwać. Na przykład, no. Oj, to będę pamiętał. No. Pozwać. No. Ale to bardzo szybko skracacie dystans, naprawdę, że zaprzyjaźniacie się. Nie, ale zwróciłem uwagę, jak ta awanturka się zaczęła. A, no to tak, to jak robił wrażenie. Taksówkarze nie lubią uberowców. Nie lubią, a uberowcy taksówkarze tak chyba też nie za bardzo. Nie, bardzo lubią. Tak? Bardzo, kochają się. To znaczy, że jest taka miłość nieodwzajemniona. Tylko jedna strona, tak. Ale jacyś dziwni taksówkarze też się pojawili ponoć na zachodnim dworcu. Tacy, którzy naciągają mocno, drodzy państwo, uważajcie. Nigdy takich nie było, to nieprawda. Ale właśnie, że jest. Oni, ci polscy taksówkarzy są tacy bardzo uczciwi, szczególnie ci niezrzeszeni. O, to są bardzo uczciwi ludzie. Nie naciągają was. Ale są z różnych nacji i też trzeba uważać. Dobrze, ja tym przepraszam, podzielę się, bo przeczytałem właśnie na Polsat News, Breaking News, to nie jest to, ten tylko wcześniej był taki, że Donald Tusk powiedział, że pieniądze z KPO będą w tym roku. Wspaniale. W tym roku. Ważne, żebyśmy zademonstrowali jedność. To ale mamy, z kolei, ale mamy jedność dla Palestyny teraz? Unijni Ukrainie i Palestynie, proszę? No bo jest było napisane, że o Ukrainie i Palestynie, czyli dla Palestyny mamy jedność, Unia Europejska? To już no raczej nie dla Izraela? Coś się zmieniło chyba w się zmieniło. Nie, nie idźmy na Bliski Wschód, dobrze? Bo może mówić, że dzisiaj nie o tym nie rozmawiamy. Ale... Nie, no możemy, znaczy, ja uważam... możemy porozmawiać na przykład o wizycie Hamasu w Moskwie. Na przykład. Znaczy, to wolałbym, żeby Hamas do Brukseli nie przyjechał. No nie. No właśnie, więc jednoznacznie ale chyba raczej... Ale zobaczcie, Hamas przyjechał do Moskwy. Do Moskwy jest bezpiecznie. Putin dostał zawału. Jest bezpiecznie. To może na jest bezpiecznie. Nie wiem, czy on dostał tego zawału. No. A może, no, może ale gdzieś, Hamas poszedł. Ja tego nie połączyłem tych kropek. No, nie połączyłem tych kropek. A ja bardziej łączę kropki, że z Izraelem musimy być. No tak, oczywiście. To, no, a nie z, no, a nie z Hamasem. A to nie jest tak, tak. Trochę... No dobrze. A, może właśnie. To może komu się pomyliło. Ale komu? No to w tej audycji, która tam przed chwilą była nam przez a tam, no to oni chyba tak. No to w Brukseli audycji, się pomyliło. Może Brukseli, nie wiedzą z której strony. Albo pasek źle napisany, no, też jest tak. Taka opcja. Może tłumaczenie było złe. Tłumaczenie niedobre. No. No. To trzeba tam do Polsatu News zadzwonić i skorygować. Bo dokładnie. Widzę, że w TVP Info wszystko korekt. Dobrze piszą. Ale nie ma bez błędów. Jak zawsze. Nie chciałeś powiedzieć, że tam mała strefa Gazy jest w tym mieście, to wspomniałeś. Gdzie? W Brukseli? No, a no właśnie dlatego nie chciałem ruszać tego tematu. Ale warto powiedzieć. Znaczy, tam, no, to nie jest taka, to jest, przepraszam, nie, ja bym nie nadużywał, to jest, rozumiem, że chodzi o dzielnicę Nord Station, na przykład jest taka. Natomiast, ale ktoś chce na Bliski Wschód pojechać, to bliżej pociągiem do Brukseli. Nie, albo no. Pojechać na przykład do Paryża. Też można zobaczyć, jak byłem atmosfera. Niedawno, potwierdzam. No, potwierdzam. Natomiast jak, potwierdzam. Ostatnio tak. Nawet pod wieżą Eiffla została zgwałcona brytyjska policjantka. Dobrze. Ale znaczy nie dobrze. We Francji? We Francji. To wojna. Bo to rozwiązanie takiego wkroczenia Izraela ale nikomu to nie do przeszkadza. Gazy powoduje, że ci uchodźcy przez Egipt trafią do Europy znowu i dlatego Unia tak się zachowuje. Być może. No i proszę ale Państwa. To wtedy Niemcy uruchomią specjalne środki budżetowe w celu wspomagania własnych organizacji pozarządowych, aby ułatwić transfer migrantów do Europy. Okej. Okay. Proszę Państwa, no tak się złożyło... Znak zapytania tam był na koniec. Nie, tak się złożyło, tak się złożyło, drogi doktorze. Że Queen. Nie, audycja nam się kończy. No ale Queen. Nie, za dwa tygodnie będzie Queen. A jak za dwa tygodnie? Nie można w ten sposób grać. No, nie można się oszukiwać. Właśnie, nie, bo ja... To jest niedopuszczalne. Nie, to jest... Panie doktorze, przepraszam, ale dobrze, to może inaczej. To ja ostatni raz tu jestem. Nie, panie doktorze, nie, proszę. Marcin od razu nine. Obiecuję, że następnym razem przygotuję dla pana doktora całą audycję Queenu będzie. Nie, cykl audycji. Cykl audycji, 10. Queenowych. Tak jest. Dobrze. A teraz, bo ja przygotowałem piosenkę specjalnie dla pana, który już był premierem i zamierza być premierem. A, czyli to taki rebus. Taki rebus, proszę? A na przykład. A nikt nie wiadomo, kto może być. Ktoś był trzy razy premierem. Nie. Pozdrawiamy pana premiera. Olga Szućko, Monika Suszek. Olga Szućko nie była premierem. Zrealizowała nam audycję bardzo i za to dziękujemy. Ale nikt nie wiadomo, czy nie Monika zostanie. Monika Suszek wydawała, może Marcin zostać premierem. O. Gadał, Żydzi. Może zostać premierem, bo się zastanawia. Trollował. I nie będzie premierem. Ostatnio mnie TVN o to pytał. Że kto? Że kto nie będzie? No, że ja. I ja powiedziałem, że nie chcę. No, dobra. Nikt nie pytał. Nie zamierzam. No, ale dokładnie. Szkoda. A dlaczego mnie nikt nie zapyta? Bo ja zawsze bym bardzo chciał. Myślisz, ja to mi... A czy doktor ja jestem gotowy na wszystko. Proszę Państwa. Bardziej gotowy niż ci, którzy... Doktor Marcin Ruszkowski, doktor Bartura Toszewicz i Bartoszewicz, przepraszam, tak ale mnie zagadał. Artur też. Tak, i Artur, i Bartoszewicz, i Wojciech Surmasz. Do usłyszenia za tydzień i specjalnie dla pana Donalda. Proszę. życie zamieniało się w pył. W źrenicach miał tylko płomienie, w butelkach ostatki sił. A tam, gdzie był, przemycał ukojenie do krwi. W nocy robił wszystko, by związać koniec z końcem. Tamtego dnia został pod kreską Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Obłon pisk, kierowca pokazuje mu kły. Serce krzyczy mu, nie wsiadaj, nie ufaj im. Huk i błysk, do wejścia nie użyli drzwi. Całą pulę zgarnie król, a on jest tylko pionkiem. Al otro medio mundo para que me defienda. Pablo Escobar. Pęka w szwach misternie napisany plan. Tym razem będzie panem zdarzeń i wróci do łaz. Szak i mat przysypie się tepsyć drzepiak. Wystarczy jeden szybki ruch i padnie król przed pionkiem. Nigdy więcej nie będzie pod kreską Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Zapraszamy do reklamy. LED Party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe. Ekspres Delonghi Dynamica Plus z systemem spieniania mleka Latte Crema oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem za jedyne 2769 zł. MediaMarkt. Myślisz, że droga do szczęścia jest długa? Jaka długa? Biorę zdrapkę. Dla mnie też weź. Drapię i jest szczęście. Nowość. Zdrapka Żabka Szczęścia. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.